Таямніца шампіньёна. Ой, што гэта за лоўкамі? Усклікнуў, прачнуўшыся наступным ранкам, Алесь. Усе яны былі брудныя і паламаныя, вядома, апроч таго, які дагэтуль валяўся ў куце. Затое побач ляжаў ключ і быццам чакаў, калі яго ўбачаць. Хлопчык схапіў ключ і панёс паказваць тату, які ўжо грымеў на кухні посудам. «Вось і цудоўна», – адгукнуўся той. «Спадзяюся, пчаляр з крамы мёд сёння таксама знойдзе сваю прапажу». Алесь запытальна зірнуў на шпрота, які ляжаў на падаконні, але той ці то спаў, ці то прыкідваўся, што спіць. «Добра, добра, адпачывай колькі хочаш», – прабурчаў хлопчык, а пасля нахіліўся да кашэчага вуха і прашаптаў. «Але пазней ты павінен расказаць мне, што адбылося на гадзіннікавай вежы». Шпрот прыадкрыў вока і пазяхнуў, а затым перавярнуўся на другі бок. На кухні запахла яечні з памідорамі, таму Алесь пабег чысціць зубы. Хаця бегчы было не абавязкова. Да урокаў заставалася яшчэ дастаткова часу. У дзень горад накрыла дажджом, і восень сонечнай і яснай адразу ж зрабілася маркотнай. Вецер садраў з дрэў рэшткі каляровага лісця, і цяпер яно ляжала на тратуары мокрае і слізкае. Кот Шпрот бавіў час на кухонным падаконні і з нецярпеннем чакаў, калі ўключаць батарэі. Балкон выглядаў змрочна і няўтульна, а яго дзверы былі шчыльна зачыненыя. Пачыналіся халады. Але на гэтым гісторыя не заканчваецца. Мы ж ледзь не забыліся пра аднаго героя, прывіда на імя Шампіньён. Усе гэтыя дні ён блукаў па парках і дварах, заняты сваімі справамі. І нават не здагадваўся, якая небяспека пагражала раёну, і ў якім злачынстве яго падазраваў Шпрот. Калі ўначы Алесь, захутаўшыся ў коўдру, выбраўся з катом на балкон, каб сустрэцца з Марай і Жанжахам і паслухаць, чым усё скончылася, за акном раптам выплыла белая пляма. Алесь аж спужаўся ад нечаканасці. «О, няўжо гэта сапраўдны прывід?» Мара з Жанжахам хмыкнулі і чацвёра сяброў засмяяліся. А пасля прыціснуліся насамі да шыбы, каб паглядзець, што гэты сапраўдны прывід робіць. «Зноў шампіньён!» – усклікнуў кот. «Што за шампіньён?» – тут жа спытаў Алесь. «Прывід, дзівак!» – адказала Мара. «Туляецца па ваколіцы, а чым займаецца – невядома». Шампіньён паволі наблізіўся да Бэзу, і цяпер сябры добра бачылі яго ў святле вулічнага ліхтара. Прывід быццам нешта шукаў. Урэшце ён заўважыў уздыбленую кучку лісця і пачаў акуратна яе раскопваць. Некалькі хвілін карпатлівай працы, і з-пад лісця вызірнула сямейка апенек. Шампіньён задаволена пацёр рукамі, а тады дастаў з кішэні скрынку і пасыпаў яе змесцівам зямлю навокал. Кот, Алесь і прывіды сачылі за кожным яго рухам. «Ён садзіць у горадзе грыбы!» Раптам здагадаўся хлопчык. «Вось чаму і на бульвары, і ў нас ля дома восень мае грыбны пах!» Прывід грыбасей перабраўся тым часам пад суседняе дрэва і выкоўваў з-пад лістоты прыгожы грыб-парасон. Алесь не верыў сваім вачам. «Я ніколі раней не заўважаў, што ў горадзе растуць грыбы. Цікава, ці не насадзіў ён дзе-небудзь баравікоў?» А пасля зноў пайшоў дождж, і шампіньён кудысьці знік. Вецер гайдаў галіны дрэў, кроплі барабанілі па шкле, а ў суседнім пакоі спаў тата. Яму снілася, што прывіды выйшлі на вуліцы разам з людзьмі, сталі ланцужком уздоўж праспекта, І тады ў горадзе больш не засталося нявырашаных праблем. Гноманы з зязюляй сачылі, каб час бег правільна. Гадзіншчык ладзіў эксперыменты, восеньскае паветра пахла грыбамі, а хлопчык Алесь, захутаўшыся ў коўдру, гаманіў сябрамі на балконе. І ўсё ў цэлым свеце ішло як трэба, бо іначай і быць не можа.